طيب يا أخوتي نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، أما بعد. طيب، يقول الطيبي رحمه الله تعالى في أبياته الجيدة القوية المتينة المفيدة، قال رحمه الله تعالى في باب التنوين، باب المستثنى من التنوين، أبا ينكتوالي داري أحكام التنوين. كلام أنتم إنها sekarang dari awal kita cakap hakam tanwin itu yang dia ingat rahimallahu taala, dia cakap rahimallahu taala al-harfu la yaqbalu tanwinain ma'an ka fathatain wa dhammatain. Betul, tidak ada huruf di bahasa Arab yang terima berapa harakat? Dua. Tak ada. Dan kalau anda jumpa dua fathat, dua dhamma, dua kasra, maksudnya apa tanwin. Maksudnya tanwin. Maksudnya satu untuk haraka, dan satu untuk apa? Nun. Fathataini maksudnya fatha dan nun. Dhammataini maksudnya dhamma dan nun. Kasrataini maksudnya kasra dan nun. Masyaallah. Tanwin itu apa? Definisi tanwin? Nah. Nun sakina. Naam di fatha. Tada di tulisan. Zaidah. Betul. Luar Quran zaidah. Maksudnya bukan dari apa? Asal kalimah itu. Betul. Sama ahkam nun sakinah tak? Sama. Sama di pecahan. Entas. Pastor rahimahullah ta'ala dia bagi kita faedah. Dalam nama yang akhirnya Hamzah. Afwan. Dia bagi kita faedah sebelum ini. Kalau dia berhenti, tidak ada apa? Suara untuk apa? Tanwin. Tanwin itu kalau anta apa? Sambung sahaja. Dan kalau anta berhenti, dia tak tulis apa? Tanwin lagi. Kecuali kalau tanwin itu apa? Hah? Fathah. Contoh, alimun, alimin, wa alima. Dia tulis fathatain sama apa? Alif. Betul. Masya Allah. Lepas itu dia sambung, rahimahullah ta'ala, dia cakap, kecuali kalau nama itu habis sama hamzah, tidak ada alif kalau fathatain. Tapi ada di pecahan tak? Ada. Contoh ma'a. Kalau nahmu ma'a tak ada alif di tulisan, tapi di pecahan apa? Ada. Ha, siapa ingat ta'lil? Kenapa dia tak tulis sama fathah, sama dhamma, sama kasrah, tapi sama fathah dia tulis? Ha, Ali, kenapa? Ha? Apa? Untuk mad. Lagi. Ha, Hanif. Hasan, kalau dia waw, maksudnya dia tulis dhamma sama waw, menjadi apa? Macam waw jama'ah. Naam. Hasan, seperti ya nisbah. Masya Allah. Alif tak ada. Betul. Lebih jelas di kalimah itu sebab dia tulis sama alif, dhamma, waw, ya, dia tak tulis. Hasan. Sudah menjelas. Ada satu kecuali tempat untuk tanwin. Betul. Apa? Ha, apa di ha? Ha, Bilal. Ha? Ya, naam. Hal ta'ni tidak ada apa? Tidak ada apa? Naam, tidak ada alif. Walau fathatain tak tulis apa? Alif. Masya Allah, maksudnya ada dua kecuali. Sama hamzah dan sama apa? Alif. Yang beda sama hamzah anta pacar. Walau tidak ada di tulisan. Tapi sama ta'ni ada di pacar. Ahsantum, tidak. فقال رحمه الله تعالى هذا وهم قد صوروا التنوين في لفظ بنون رسمت في المصحف. المصحف في المصحف عجيب. أدا كلمة دي المصحف يعني تنوين النون من جادي نون دي تلسن أم بالفائدة إتو فائدة إماس فائدة دار إماس دي جاك بياسا التنوين إتو تأدى تلسن دي تأتلسن نون التنوين دي بچا سهاجة. بتول itu asalnya. Tapi di al-mushaf, di al-rasmul mushaf, rasmul Uthmani, أداة كلمة كلمات ينديها تلس التنوين سما حرف أبا النون. إذا أنت تلس فائدة أصل التنوين أصل تنوين تعداد تلسان دي بتشا سأجا التنوين أصله دي تعداد تلسان شارع التنوين دي تتلس تنوين نون ساكنة دي تتلس نون التنوين tapi ada di apa bacaan dia tulis fathatain dhammatain kasratain sahaja dua harakat dua dhamma dua kasra dua itu tanda untuk nun yang tidak ada di tulisan tapi ada di apa bacaan kecuali dalam tempat ini itu untuk semua qurra di rasmul mushaf al-uthmani tapi di baca kalimat itu khilaf antara qurra tapi kita pilihan Hafs itu kita riwayat kita fa di kalimat-kalimat ini itu kecuali فقال رحمه الله تعالى هذا وهم إتسم وقواعد سيبقي كموس كران أنبيل كتوالي إني قد صوروا أدى بونتو التنوين سمانون دلم ساتو لفظ ساتو كلمة دي القرآن بنون رسمت في المصحف وهو كأي كلمة كأي أصلها كأي tapi dia apa tulisan apa kaayin sama nun. Nah siapa hafazan ayat yang ada kaayin? Nah wa kaayin min qaryatin wa kaayin min qaryatin buka di mushaf antum tengok kecuali buka wa kaayin min qaryatin. Nala siapa yang cerita yang tahu di mana? Cepat. 10 sekian ya lah. Nah, mushaf depan kamu bukan di muka saya. Hah? Apa? Sudah. Ha, nah, sudah. Masya-Allah Zubair. Bagi dia ya lah. Nah, At-Talaq ayat apa? Ayat 8 di surah At-Talaq. Semua hafal, Allah musta'an. لكن لا بأس وكأي من قرية تنقو كأي إتو النون إني بكان نون ين أصلي إتو نون التنوين دلام برهنتي سكران أنت ما بتشا نون إتو تا ما بتشا تا ما بتشا أنت حفص أنت ما بتشا أنت ما بتشا ما شام إتو وكأي قراء لين أدا شارا لين أدا قراء لين كلو برهانتي ديا بتشا وكأي أصل أدا فهمت أفهم إذن فائدة كلمة إيتو نون نيا بكان أصلي نون نيا إيتو نون التنوين تفي من جدي نون كنابا سبب بانيا أسباب دي قراءة بانيا أسباب واضح تفي كلمة إيتو كيشوالي منا منا أنت جنبا كأي دي القرآن كيشوالي قال الله تعالى في آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ساما وهكذا في سورة يوسف وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون ساما آخرني وكأي من قرية هي أشد قوة ساما سورة الطلاق وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله ساما berapa tempat? 4, 5 atau 4 atau 6 maksimal di Al-Quran. Ini 5. Nun ka'ayin mana-mana jumpa di Al-Quran bukan nun yang asli, nun yang tanwin. Yang dia tulisan macam nun. Kenapa insyaAllah masa depan kita ambil ta'lil itu? Ta'lil itu hubungi sama qiraat, takut antum tak faham sekarang. Binunin qala wa huwa ka'ayyin wa binunin yutafu, berhenti sama nun, alaihi lirrasm wa ba'dun yahdifu. Faedah ka'ayyin itu ada qurra yang berhenti sama nun, ada qurra yang berhenti sama apa? Ya. Hafs dari qurra yang berhenti sama apa? Nun. Qala wa nun litawkid mi yakuna. Itu ada khilaf, tapi tidak ada khilaf dalam bacaan. Wa nasfa'a, nasfa'a ta'danun قد صورت تنوينا أي ألفا كما تصير وقفا وهكذا وأعني وهكذا إذا وأعني الحرفة إذا ونسفع وتكونا أصلنيا أصلنيا تكونا نسفعا إذا نون إيتم مربة أنتم من جادي أبا ألف أندية تليس أبا ألف تدا أدا خلاف ألف إيتم بكان أصلي. Tapi itu dari tanwin atau dari apa-apa itu tak penting. Untuk kamu sekarang tak penting. Tapi jumhur dia cakap alif itu keluar dari tanwin. Macam idhan. Idhan di Al-Quran dua. Ada idhan, idhinun. Dan ada idha. Tapi waktu sambung anda baca apa? Idhan. Faham ya kawan? Alif dhan. Al-alif akhir itu. Atau yakuna atau lanasfa'an bin nasiyah. Itu semua ada yang cakap alif ini alif tanwin, asalnya nun, tapi dia merubah sama apa? Alif. Kalau macam itu menjadi sama ma'a, betul-betul, atau alima. Ada yang cakap beda, ada yang cakap sama. Yang penting anda faham, ikut rasm di bacaan kamu dalam tiga kalimat itu, ikut rasm untuk semua qurra. Sini tak ada kecuali. Bukan macam waka'ayin. كأين ما تم يجرب وبعض يحذف هذا قراء ينفتش كأين هذا قراء ينفتش أبا كأي حفص داري سيابا داري سيابا كأين سمانون قالوا دي برهنتي جلس تجلس قراء تبي تيجي كلمة دي فتشا يكون ها وإذا ونسفع سم وقراء برهنتي سما أبا ألف ولو كان أصلي داري كلمة إيتو. Afum ya akhwan, masyaallah. Idzan antum ya akhwan fillah, hari ini ambil berapa faedah? Empat. Faedah ka'ayyin, faedah nasfa'a wa yakuna wa idza. Mafhum ya akhwan? Wadih am la? Yang paling istimewa faedah ka'ayyin. Dia tulis nun depan kamu, walau nun itu nun apa? Tanwin, kecuali satu tempat dia, satu kalimat di Al-Quran. Berapa tempat? Sekitar lima. Lima tempat di Al-Quran semua macam itu. Faham ya akhwan? Wadih. Hafs pilih ikut ar-rasm dalam semua tempat ini. Alif berhenti sama alif, nun berhenti sama apa? Nun. Tak ada merubah. Wadih? Faham? Ada satu kalimah yang dia tak ingat, ada satu kalimah dia tak ingat, tapi khilaf juga. Tapi Hafs rahimahullah ta'ala beda-beda dalam kalimat ini. Dia mau ingat kalimat itu di depan. Tapi dari sekarang saya bagi kamu kalimat itu. Syarah niat, ta'lil niat di masa depan. Dan kalimat itu sangat penting untuk Hafs. Faham tak faham? Buka suratul Naml. Buka suratul Naml. قال الله تعالى فما آتاني الله خير مما آتاكم. آية نمبر 36. آية نمبر 36. فما آتان أتوا فما آتاني أنت بتشم جمنا ها؟ أتاني أتان دبان كمو مجمع أتان لبستو ياء أبا ياء الصلة بس دابتون nun sini yang sebelum ya usila, nun dia apa? Itu nun yang asli, nun yang tanwin, yang tulis macam nun, macam ka'ayin. Lepas tu hubungan sama ya itu apa? Khususan untuk Hafs ada dua cara untuk baca ini. Kalau berhenti, Hafs ada dua pilih. Hafs baca faka'ayin, fama atan atau fama atani. Disambung ada satu cara sahaja, fama atani Allah. Dua pilih itu dalil apa? Antum insyaAllah hafadhan tempat itu, masa depan kita belajar kalimat itu sama tafsil insyaAllah. Ha, itu pelajaran orang yang mau menjadi kuat di riwayat Hafs. Dia tahu ada apa-apa di riwayat Hafs. Bukan anta paca-paca tak tahu kenapa, ta'lilnya, sebabnya macam mana. Apa yang istimewa-istimewa kalimat untuk Hafs. Mafhum? Naam, wa yu'adzim syairallahi fa'inna min taqwal qulub. Jazakumullahu khair, yakfi lahuna, hifadzakumullahu ta'ala. Siapa yang mau baca datang? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.